Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po produkty kosmetyczne linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Tylko dla, tylko za, tylko do. Denerwują Cię rabaty z licznymi warunkami? Przyjedź do salonu Hondy. Bezwarunkowe rabaty na wszystkie wersje wyposażenia. Na przykład każda Honda CR-V taniej o 8000 zł. Szczegóły w salonach. Znaleźć odjazdowy prezent dla dziecka? Teraz możesz. W T-Mobile super zestaw w ofercie Mix. Smartfon Motorola Moto E4 Plus z modną deskorolką już za złotówkę. Wpadnij do sklepów i na T-Mobile.pl po super prezent i najszybszy internet mobilny w Polsce. Żegnamy reklamy. 18 to już minęła. Patrycjusz Wyżga, czas na ostatnią godzinę audycji. Zapraszamy do trójki. I czas na serwis. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. 6 z 11 zatrzymanych pseudokibiców po burdach w Poznaniu usłyszało zarzuty. Ludowcy pytają marszałka Sejmu, ile kosztuje wyżywienie protestujących w Sejmie niepełnosprawnych, bo chcą sami za nie zapłacić. A rok po śmierci Zbigniewa Wodeckiego ukazuje się nowa płyta artysty. Poznańscy śledczy przesłuchali 6 z 11 zatrzymanych osób w związku z burdami na stadionie Lecha Poznań. W czasie meczu z Legią, która ostatecznie zwyciężyła walkowerem i zdobyła 13. Mistrzostwo Polski w ruch poszły race, część kibiców gospodarzy wyłamała barierę odgradzające trybuny od murawy i wtargnęła na boisko. 6 osób już usłyszało zarzuty, mówi prokurator Magdalena Mazur-Prus. Są to zarzuty mówiące o odpowiedzialności karnej za wtargnięcie na murawę. Tutaj taki publiczny, lekceważący, okazujący jasne takie lekceważenie obowiązujące w obowiązku prawnego, przy czym część tych osób usłyszała również w opisie czynu określenie, iż naciągając koszulkę na twarz, czy też zakrywając część twarzy szalikiem, podejmowała próby, które miały na celu utrudnienie ich identyfikacji. Tymczasowo aresztowano z kolei 15 pseudokibiców ze Śląska podejrzanych o udział w zorganizowanych grupach przestępczych. Zarzuty obejmują handel narkotykami oraz w kilku przypadkach pobicia i rozboje, mówi prokurator Tomasz Tadla. Opis czynów, które zostały zarzucone podejrzanym, wskazuje na wyjątkową brutalność, z jaką sprawcy działali, używając meczet, pałek metalowych, młotków, rur i tego rodzaju niebezpiecznymi narzędziami posługiwali się przy tych pobiciach. A wczoraj na polecenie Prokuratury Krajowej zatrzymano na Śląsku 28 osób podejrzanych o udział w zorganizowanych grupach przestępczych. Unia Europejska jednolita w sprzeciwie wobec ceł na stal i aluminium, które zamierzają nałożyć Stany Zjednoczone, przestrzega przed wojną handlową. Takie wnioski płyną po unijnej naradzie w Brukseli. Europa, która jest na razie wyłączona z ceł tymczasowo, do 1 czerwca zabiega o takie włączenie na stałe. A minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz powiedziała po spotkaniu, że Unia stara się przekonać Stany Zjednoczone, że nałożenie ceł będzie miało negatywny wpływ na współpracę transatlantycką. Na pewno tego typu kroki i tego typu podejście do relacji gospodarczych z Unią Europejską nie służy temu, aby budować siłę gospodarczą. Z całą pewnością tego typu pozataryfowe wprowadzenie obciążenia, których nigdy dotychczas nie było, cofają nas raczej do XIX-wiecznych wojen celnych, a tego żadne z państw członkowskich sobie nie życzy. Dialog prowadzony jest bardzo intensywnie, by rzeczywiście nie dopuścić do tego pewnie najgorszego scenariusza. Polska minister poinformowała też, że Komisja Europejska dostała zielone światło od państw członkowskich do negocjacji z Waszyngtonem. Unia proponuje Stanom Zjednoczonym pogłębioną współpracę handlową w zamian za bezterminowe wyłączenie z ceł na stal i aluminium. Ludowcy chcą zapłacić za wyżywienie protestujących w Sejmie niepełnosprawnych i ich opiekunów. Klub PSL Unia Europejskich Demokratów wystąpił do marszałka Sejmu o dokładną informację w tej sprawie. W DNA Polskiego Stronnictwa Ludowego jest żywią i bronią i my zapytamy się pana marszałka Kuchcińskiego, jak dużo kosztuje polski Sejm utrzymanie naszych obywateli i deklarujemy, że jako klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego przekażemy panu marszałkowi odpowiednią kwotę, żeby jego budżet się po prostu nie rozpadł. Mówił poseł Piotr Zgorzelski. Chęć opłacenia obiadów dla protestujących wyraził także Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej. Informację taką zamieścił na portalu społecznościowym. Przypomnijmy, że partie polityczne są finansowane z 3

Uwaga! News dnia. Tylko dla firmy pula rabatów na samochody Fiat, Jeep i Alfa Romeo wynosi 5 milionów złotych. Oj, już 4 miliony 970 tysięcy. 4 miliony 950? 4 miliony 900... Przedsiębiorco, spiesz się, bo pula rabatów w programie Biznes Bonus wynosi 5 milionów złotych, ale maleje z każdą chwilą. Teraz Jeep Compass z rabatem nawet do 17 800 zł. Wejdź na biznesbonus.pl, wydrukuj kupon i odwiedź najbliższego dilera. Spiesz się, promocja tylko do 25 maja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 18.10. Jedno wiem. Ameryka miała Franka Sinatra, a my mieliśmy pana Zbigniewa. Wciąż trudno uwierzyć, że to już rok. Zbigniew Wodecki będzie towarzyszył nam dziś w Trójce przez cały dzień. Nie znałam osobiście pana Zbyszka, ale rok temu poczułam, jakby odszedł ktoś bardzo bliski, pisze pani Sylwia. Do tej pory, jak słyszę w radiu czy telewizji jego utwory, za każdym razem kręci mi się łza w oku i nadal nie mogę uwierzyć, że już go nie ma. Mam 32 lata, ale twórczość pana Zbyszka jest mi bardzo, bardzo bliska. Państwo piszą w tej sprawie zddtrzymałpa.polskieradio.pl. Państwo dzwonią 22 i 7 trójek. Taka historia z 2000 roku. Miałem przyjemność być na koncercie w Rybniku i tam przyjechaliśmy troszkę wcześniej ze znajomymi na ten koncert, wyszliśmy sobie na papierosa i niespodziewanie przed ten budynek również na papierosa wyszedł pan Zbigniew. My lekko speszeni powiedzieliśmy dzień dobry. On jak gdyby nic podszedł, podał nam rękę, powiedział cześć chłopaki, mam takie pytanie, jak z tego Rybnika najlepiej dostać się na Częstochowę, żeby jechać jak najszybciej później na Warszawę. Pogadaliśmy chwilę, do dzisiaj wspomniałem to z drżeniem głosu. I takim wspomnieniem chciałem się podzielić. Co dzień nas zna w nowe strony zadyszany czas. 100 lat, 100 spraw wciąga nas dla nas. Wszechobecny pośpiech czasu znak naznaczył i może przez to tak. Lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen nocy róż, na uliczki te znajome tam. Zostawione tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich. Choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałem pierwszy raz. Nie raz w samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. O, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już, pod ten balkon pełen brących róż, na uliczki te znajome tak, do znajomych drzwi, pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubisz wracać w strony, które znasz, do mej twarzy przejrzeć w niej, odnaleźć w niej, choć przyszedł czas. Sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. Obejrzyj się. W studiu Mariusz Cieślik i Robert Motyka. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wiecie, że Pac-Man, słuchajcie, obchodzi dzisiaj 38 lat. Dokładnie 22 maja 1980 roku narodziła się ta gra komputerowa. Jak zerkam na was, Pac-Man zdecydowanie starszy od jednego i drugiego. Łącznie wziętych. Sporo dzisiaj mówimy w audycji popołudniowej o takich grach retro. Wy pamiętacie? Grywaliście kiedyś w jakieś takie gry na starych sprzętach? Ja grałem w tenis taki. No to ja właśnie to też chciałem powiedzieć. Konsole, takie gry wideo. Tak, takie to rzeczy. Takie gry komputerowe raczej raczkujące jeszcze, jeżeli chodzi o rozwój. Więc chyba nawet jeszcze nie komputerowe. Telewizyjne. 255 plansz trzeba było przejść, plus taka maksymalna punktacja na planszy 256. Słuchajcie, i to jest rekord niepobity do dzisiaj przez człowieka, który zrobił to w 1999 roku. Wciąż nikt lepiej nie zagrał w Pac-Man. My też mamy o rekordzie, niestety nie jest to taki przyjemny rekord, bo chodzi rekordowo długi korek na autostracie A2. Zaczynamy. 3 po 3. Mariusz Cieślik i po drugiej stronie Robert Motyka. A witam ponownie. No, dobre rady zawsze w cenie, prawda? Tak, czyli rozumiem, że zaczynamy od tego korka, o którym mówiłeś. No tak, no, nie, państwo może jeszcze nie wiedzą, bo jak rozumiem, nie wszyscy wybierają się w stronę Niemiec, ale dziś na autostradzie A2 korek na granicy miał... Postoimy. To tak, prawda? 20 kilometrów. Jego rozładowanie zajmie co najmniej kilkanaście godzin. No i oczywiście my się z tego nie śmiejemy. Nas to nie śmieszy, że ludzie muszą siedzieć... Cieszymy się, co prawda, że my tam nie jesteśmy, ale nas to nie cieszy. Znaczy nie śmiejemy się, ale no tak z przymrużeniem oka chciałem powiedzieć, że mimo wszystko policja robi co może i udziela dobrych rad, bo do tego zmierzamy, prawda? Tak, policja. Jak pomóc kierowcom? Jak wujek, dobra rada z misia. Naprawdę. No to może posłuchajmy niedoścignionego pierwowzoru. Stanisław Mikulski w filmie Stanisława Barei. No cóż, widzicie, klimat był zawsze raczej przeciwko nam. No ale to jeszcze nie powód, żeby mówić brzydkie wyrazy, prawda? Właśnie. My to też mu tłumaczymy. Dam wam dobrą radę. Kiedy następnym razem znów wyłączą wam ciepłą wodę, przestaną grzać kaloryfery albo stanie komunikacja i wasz kolega znów zacznie mówić brzydkie wyrazy, wiecie, co zróbcie wtedy? Co? Udawajcie, że nie słyszycie, co do was mówi. Udawajcie, że nie słyszycie, udawajcie, że nie widzicie. Jak stanie komunikacja, udawajcie, że nie stoicie w korku. Rozmawialiśmy tutaj przed wejściem na antenę o tym, Robert Motyka miał świetny pomysł na to, co robić w korku. 20 kilometrów korka, to nie jest dla mnie szokująca informacja. Każdy mieszkaniec Warszawy przeżywa to każdego dnia, kiedy są godziny szczytu. Każdego ranka ja, mieszkając na Wawrze, przewożę córkę na Mokotów do szkoły i dzisiaj podróż zajęła mi 1,5 godziny. To nie jest żart. Po drodze można robić wiele fantastycznych rzeczy. Ja zawsze szukam plusów. Przede wszystkim zacieśniać więzy międzyludzkie. Można zjeść śniadanie, wysłać zaległe maile, nagrać jakiś fantastyczny filmik, porozmawiać o tym, co w szkole. Można podglądać się też sąsiadów. Panie zawsze, jak zatrzymują się autem, widzę, że wykonują pełny make-up. Nieraz mam wrażenie, czyli wchodzą do samochodu sotę, a wychodzą po prostu... Zrobione. Czyli jest mnóstwo powodów, żeby postać w korku, natomiast rozczuliła mnie dobra rada, bo skoro o dobrych radach mówimy, jaką policjanci dali a propos klimatu i a propos korka kierowcom. Weźcie dużo wody ze sobą, bo korek będzie trwał wiele godzin. Nie wiem, jak to skomentować. Możemy pogratulować poczucia humoru chyba. Możemy też zauważyć, panowie, bo to jest świetna sytuacja dla radiowców przecież taki korek, prawda? Można to wykorzystać. No, to ludzie wtedy słuchają radio, mam nadzieję. Znaczy ci, którzy teraz stoją w tym korku, chyba nie śmieją się z tego, o czym mówimy. Ale my mamy dobrą radę dla policji. Bardzo byśmy prosili, żeby policja już przestała udzielać dobrych rad, tylko zajęła się rozładowaniem tego korka. 3 po 3. A skoro już o samochodach mowa, to mamy hitowy, absolutnie niezwykły materiał opisany przez Rzeczpospolitą. Mianowicie lubelska policja zatrzymała 34-letniego obywatela Tanzanii, który rozbił samochód. No, rozbił samochód, zdarza się. Tak, ale badanie alkomatem wykazało, że miał prawie 2 promile alkoholu. Moim zdaniem ta informacja nie jest niezbędna, żeby powiedzieć, co się stało. Mężczyzna tłumaczył, że na drogę wbiegła mu antylopa. To jest informacja prawdziwa, sprawdzona i rzeczywiście zastanawiałem się przez moment, jak ugryźć temat, czy przyczyną wypadku była rzeczywiście antylopa, a jeżeli była antylopa... To skąd uciekła? To skąd uciekła? A może to nie była antylopa, tylko może ten Tanzańczyk pomylił tę antylopę na przykład z jakimś polskim zwierzęciem, nie wiem, z łosiem na przykład, prawda? No, z tego Tanzańczyka to jest w ogóle niezły łoś, wszystko na to wskazuje, bo to nie jest jedyna rzecz, którą ma na sumieniu. To jest pożyczone BMW prowadził. Widziałem zdjęcie tego BMW. BMW już właściwie nie ma. Antylopy też nie ma. Ja tak się teraz zastanawiam. On jeszcze nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów, wyczytałem. Tak, no, jeszcze ma na sumieniu różne inne rzeczy, o których już nie będziemy mówić, ale ja się tylko teraz zastanawiam. Jak on ma 2 promile, to widzi antylopę. Jak ma 3, to co widzi? Słonia? Być może tak, ale to też można się zastanowić, co widzą kierowcy na przykład różnych narodowości pod wpływem alkoholu. No Polacy, jak wiadomo, widzą białe myszki, tak? Tanzańczyk powyżej 4 widzi na przykład słonia, a co może widzieć na przykład Rosjanin? No Rosjanin wszędzie i zawsze widzi po prostu Putina. Bo? Władimira Putina. Bo Putin jest wszędzie. 3 po 3. Nie wiem, czy miałeś okazję ostatnio uczestniczyć w jakimś weselu. Dużo mówimy tutaj ostatnio, nawet jak byłeś, rozmawialiśmy o Royal Wedding. To było takie wesele w angielskim stylu, powiewające peleryny, koafiury, suknie, George Clooney, no to akurat Amerykanin. Ale a propos amerykańskiego wątku, na amerykańskim serwisie aukcyjnym eBay znalazły się tuż po zakończeniu uroczystości, uwaga, gadżety z tej uroczystości. No tak, bo to okazało się, że para miała bardzo... Szeroki gest. I to zwykle myślę, jak para młoda przygotowuje ślub, no to się zastanawiają, a jaki będzie DJ, a jaki rodzaj muzyki, a jaki wystrój, jakie menu i tak dalej. A oni usiedli do stołu i się zastanowili na przykład, jakie będą prezenty dla zaproszonych gości. To tylko na królewskim ślubie się zdarza, bo normalnie jest tak, że to trzeba młodej parze przynieść prezenty, a tymczasem na królewskim ślubie to para książęca rozdała. Tak, w takich specjalnych torbach. Dzięki temu, że one trafiły na sprzedaż, można było zajrzeć do środka i zobaczyć, co tam tak naprawdę było. I już wiemy, że w tych torbach z inicjałami młodej pary między innymi znaleziono pamiątkowy magnes na lodówkę na przykład. Złotą czekoladową monetę. Pocztówkę. Butelkę wody źródlanej. I uwaga, hit naprawdę według mnie, kupon rabatowy z 20% zniżką do sklepu z pamiątkami przy zamku. I uwaga, i teraz jest najlepsze, szanowni państwo, uwaga, jak państwo myślą, za ile to sprzedano na eBayu? Za grube pieniądze. $13,000. Wow. Przeliczyliśmy, że butelka wody... Dodajmy, że źródlanej. Tak, kosztuje $2,600. To chyba więcej niż na lotnisku Okęcie, gdzie jest najdroższa woda mineralna na świecie. Zdecydowanie tak. Ale mnie najbardziej rozczuliło to, że dzięki temu, że się zapłaci $2,600, człowiek może mieć 20% zniżkę, kupon rabatowy na zakupy w zamku Windsor. No to jest chyba najdroższa zniżka do sklepu z pamiątkami na świecie. 3 po 3. Bardzo państwu dziękujemy. Mariusz Cieślik. I Robert Potyka. A to przede wszystkim chyba panowie z tymi gadżetami jest trochę tak, że ludzie mogą się dzięki temu poczuć tak, jakby tam byli. No każdy chciałby trochę tego blichtru, prawda, doświadczyć. Dziękujemy. 3 po 3. Wraca jutro o tej samej porze. No i jeszcze to, bo ja wiem, państwo czekali na płytę tego dnia. 71-335 można wysłać SMS, 2 albumy dla państwa. To Stanisława Celińska, najnowsza płyta nosi tytuł Malinowa. To nagranie Mija raz, dwa. 71-335, imię i nazwisko i adres do korespondencji. Kocham cię, a ja uśmiecham się. Dziwisz się, lecz nie wiem, czy wiesz, jakiej miłości chcę. Czy

Gościem programu jest znana aktorka pani Teresa Lipowska. Pani Tereso, z okazji jubileuszu dużo zdrowia, szczerze, od serca. Bardzo panu dziękuję. Ale musi pan wiedzieć, że moje serce ma cichego pomocnika. Tabletki Wicard. Suplement diety Wicard jest bogaty w wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Oraz ostrzyż długi, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Wicard. Wie pan, wystarczy jedna tabletka dziennie. Z całego serca polecam. Wicard dla twojego serca. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18.30. Artur Ewertowski. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Zgodnie z nią skarga nadzwyczajna na prawomocne wyroki będzie mogła zostać złożona wyłącznie przez prokuratora generalnego lub rzecznika praw obywatelskich. Nowela wprowadza też zmiany w prawie o ustroju sądów powszechnych dotyczące mianowania asesorów sądowych. Miałby dokonywać tego nie jak obecnie minister sprawiedliwości, ale prezydent. Polska dołącza do państw Unii domagających się od Facebooka płacenia podatków w Europie. Mówiła o tym w Brukseli minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz. Wyższy ucywilizowania globalnych platform świadczących usługi dla klientów europejskich, stwierdziła. Dzisiaj szef Facebooka Mark Zuckerberg ma rozmawiać z kierownictwem Europarlamentu. Głównym tematem ma być wyciek danych z portalu. Łatwiej będzie zrozumieć informacje na etykietach artykułów spożywczych. Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia w tej kwestii. Na opakowaniach między innymi będzie podana wartość spożycia poszczególnych składników przeliczona na jedną porcję. Z kolei napój reklamujących się jako bogaty w witaminy rzeczywiście będzie musiał mieć minimalną określoną wartość witamin. To był serwis Trójki. Trójka. Program trzeci. W studiu jest już Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, kłaniam się ponownie. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęło właśnie wczoraj cykl spotkań z przedsiębiorcami pod hasłem Małe firmy, wielkie zmiany. To cykl konferencji regionalnych na temat zmian legislacyjnych, w tym nowych rozwiązań prawnych ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce w zakresie prawa przedsiębiorców, prawa podatkowego i prawa zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia małych, średnich przedsiębiorstw. To, o czym mówię, to znakomity pomysł i pretekst do tego, żeby jeszcze raz na antenie Trójki porozmawiać po prostu o konstytucji dla biznesu. Moim gościem w Trójce jest wiceminister w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, pan Mariusz Haładyj. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czyli została, cały proces legislacyjny został zamknięty, konstytucja dla biznesu weszła w życie z końcem kwietnia, czyli obowiązuje. No i teraz rusza ta akcja ponad, nie, nawet dokładnie 60 konferencji, która zakończy się jesienią. I ruszacie po prostu w Polskę i spotykacie się z przedsiębiorcami i tłumaczycie, cośmy tutaj naważyli, tak? Można tak powiedzieć. Rzeczywiście mówimy o zmianach, które już weszły w życie, ale to jest też tak, że nasze ministerstwo prowadzi z przedsiębiorcami taki ciągły dialog i to jest rozmowa z jednej strony o rozwiązaniach, które weszły po to, żeby zwiększać świadomość przedsiębiorców, po to, żeby przedsiębiorcy wiedzieli, z jakich uprawnień, z jakich praw, z jakich rozwiązań prawnych mogą prowadząc działalność gospodarczą korzystać. A z drugiej strony to oczywiście też okazja do tego, żeby rozmawiać o tym, co jeszcze doskwiera w prowadzeniu firm. I dla nas to jest oczywiście też taki kolejny ładunek do tego, żeby zastanawiać się nad kolejnymi, że tak powiem, tutaj pracami. Cykl spotkań z przedsiębiorcami, małe firmy, wielkie zmiany. Wygląda to organizacyjnie tak, że po prostu przedstawiciele ministerstw, ministrowie, a nawet premierzy, jak o tym za chwilę wspomniemy, jeżdżą po Polsce, spotykają się tam z przedsiębiorcami. Do takiego spotkania doszło wczoraj, 21 maja, w Koszalinie. Tak, wczoraj było pierwsze spotkanie, na którym była przede wszystkim pani minister Jadwiga Mirejsz, był pan minister Kwieciński, ale był na przykład też wiceminister finansów czy prezes Urzędu Zamówień Publicznych, czy też parlamentarzyści. I też jakby z czego w ogóle ta idea wynika tych spotkań, tak? Bo to jest też jakby taki wynik znowu rozmów z przedsiębiorcami, że często zmiany, które są wprowadzane, nawet korzystne dla przedsiębiorców, nie są później, nie ma takiej pełnej świadomości ich funkcjonowania. Gdzieś ta informacja nie zawsze dociera. A mówimy przecież o 5 ustawach i o 200 aktach prawnych, które powstały które chcielibyśmy, żeby żyły, tak, żeby one nie pozostały na papierze jako tutaj efekt naszych wysiłków legislacyjnych, tylko ustawy po to tworzymy, żeby one następnie były w sposób rzeczywisty wykorzystywany przez tych, dla których je tworzymy. I tak jest właśnie też z pakietem Konstytucji Biznesu, żeby też wiedzieć o rozwiązaniach, które tam są przewidziane, ale też wiedzieć, jak z nich korzystać. Wiem, że pan rozmawiał już z osobami, które były wczoraj w Koszalinie na takim tym pierwszym inauguracyjnym spotkaniu. Duże zainteresowanie było? Tak, rozmawiałem z panią minister. Zainteresowanie duże. Podobnie zresztą jutro spotykam się z kolei w Ostrowie Wielkopolskim. To kolejna też, konferencja? Też wiem od z kolei tutaj Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, że to zainteresowanie jest ogromne. I tam właśnie też będzie pan premier. I jutro będzie też pan premier. I to jest też fajne, że przedsiębiorcy po prostu zadają pytania, więc to jest też spotkanie, które nie jest, nie wiem, wykładem ministrów na temat zmian w prawie, tylko rozmową tak naprawdę i słuchaniem też, jak przedsiębiorcy odbierają i też, tak jak powiedziałem wcześniej, co ciągle jeszcze im doskwiera. Czyli rząd zakłada ewentualnie, że gdyby podczas takich spotkań doszło do poruszenia jakiejś ważnej kwestii, którą należałoby skorygować, to w całym tym pakiecie wciąż to jest możliwe, prawda? Oczywiście prawo też powinno reagować na taką sytuację biznesową bieżącą. Chociaż ja też jestem tutaj w miarę spokojny, że tutaj jakiś też nie ma wielkich potknięć legislacyjnych, ponieważ sam proces konsultacji Konstytucji Biznesu trwał prawie 2 lata, więc on też jest bardzo solidnie przedyskutowany pakiet zmian prawa. Natomiast oczywiście, jeżeli na tych spotkaniach wyszłoby, że wymaga coś korekty, to oczywiście my jesteśmy elastyczni. Otwarci, dokładnie. Panie ministrze, powiedzmy może w takim razie na koniec kilka zdań o samej Konstytucji dla biznesu. Najważniejsze założenia. To takim najbardziej podstawowym, też może ogólnym założeniem to jest przede wszystkim to, że budujemy taki system wartości, na których opieramy prawo gospodarcze, ale przede wszystkim relacje między administracją a przedsiębiorcą, ale nie jako zbiór takich chęci, bym powiedział, tylko jako listę konkretnych obowiązków dla administracji i odpowiadających im uprawnień dla przedsiębiorców. I to przede wszystkim ma swoje odzwierciedlenie, czy w zasadach ogólnych, które właśnie jest takim zbiorem uprawnień przedsiębiorców, przede wszystkim w relacji z administracją. Czy mówimy o chociażby klauzuli pewności prawa, czyli takiej większej przejrzystości reguł i przewidywalności reguł gry, tak mówiąc troszkę po sportowemu, czy wreszcie zasady tworzenia prawa po to, żeby właśnie też były przewidywalne reguły tworzenia prawa, a nie tylko stosowania prawa. Na straży ma stać rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Ale też oprócz tych takich zasadniczych, fundamentalnych rozwiązań mamy też rozwiązania takie już bardziej szczegółowe, typu działalność nierejestrowa na przykład, czy pas startowy dla rozpoczynających działalność przedsiębiorców, czy też odformalizowanie postępowań i możliwość załatwiania spraw nawet za pośrednictwem SMS-a. Mnie bardzo podoba się taki zapis w Konstytucji dla biznesu, że spory i wątpliwości mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy. Jeżeli przepisy nie są klarowne i mamy w takiej sytuacji, dochodzimy do niepewności, w jaki sposób należy prawo wykładać, no to państwo w takiej sytuacji bierze odpowiedzialność na siebie i nie może obciążać przedsiębiorcy efektami pewnej niedoskonałości legislacyjnej. Oczywiście te konferencje, będzie ich 60, to jest cały cykl, potrwają do jesieni tego roku. W różnych miastach i tych większych, i tych mniejszych będą się odbywały. A przedsiębiorcy, którzy byliby zainteresowani takim spotkaniem, wszelkie szczegóły znajdą na stronie internetowej prawoprzedsiębiorczości.parp.gov.pl. Prawo do przedsiębiorczości. Tak to się nazywa. Dziękuję. Moim i Państwa gościem w Trójce był wiceminister w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Mariusz Haładi. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Trójka, 18, prawie 17 minut do 19. Zaproszenie mam dla Państwa, niemal o tym zapomniałem. W najbliższą niedzielę o godzinie 19 Jan Kantner Quartet. Najlepszej próby młody polski jazz. 22 i 7 trójek. Sporo podwójnych zaproszeń. To you, if you will understand. sprawie. Kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. Mówiłem, że warto czekać, zachęcałem. Proszę posłuchać, naprawdę warto. Czy gwiazda estrady może się zaprzyjaźnić ze swoim wielbicielem do... Nawet wspólnie zaśpiewać piosenkę. Tak, oczywiście, ale najpierw musi zaiskrzyć. W pierwszą rocznicę śmierci Zbigniewa Wodeckiego zapraszamy do wysłuchania audycji o wieloletniej przyjaźni artysty z Włodzimierzem Patorskim, jego wiernym fanem. Reportaż Jakuba Tarki zatytułowany jest Mój Zbyszek. Patrz, ile to jest ptaków. Tam wiewiórki biegają. Tu mam orzech, wiewiórka mi ciągle kradnie orzechy. I gdzieś sobie chowa, a potem wiosną tutaj przychodzi i szuka to, co schowała na jesień. I właśnie Zbyszek u mnie się relaksował, bo on był zapędzony, zaganiany, ciągle gdzieś gnał, pędził. Raz na pół roku był, regularnie. Od 72 roku się znamy. Tutaj jest logo mojej firmy. Jak założyłem tę firmę, nie miałem wątpliwości, jak ją nazwę. Zbyszek skomponował piosenkę Izolda. Usłyszałem ją rano w radio. I tekst brzmiał tak. To była Izolda niebieska jak ziemi tło. Dzwonię do Zbyszka. Zbyszek, piękna piosenka. Śliczna. Jak kiedyś będę miał łódkę, to nazwę ją Izolda. Bo strasznie chciałem mieć łódkę na Mazurach. To było moje pragnienie. Obojętnie jaką, żeby była woda i łódka. W życiu nie miałem nawet pół dziurawego gumowego pontonu. Nie mówiąc już o łódce. Ale Bóg mi dał córkę i firmę i obie nazwałem Izolda. To była Izolda, smutniejsza od łez. Niebieska jak ziemi tło. Jeszcze dziś wierny jej jest nocą mój cichy dom. Ale kiedyś chciałem dać taką tabliczkę. W tym domu przebywał niejednokrotnie Zbigniew Wodecki. Ale nie będziemy głupio, wie pan? Proszę bardzo. To proszę bardzo, spocznie tam. To jest jego miejsce, gdzie siadał, tutaj. W tym miejscu siedział. Zawsze. To było jego ulubione miejsce. Tutaj żona, tam córka, a ja tutaj. Naprzeciwko. Wtedy tylko patrzyłem i słuchałem, chłonąłem. To dostałem od Zbyszka. To jest z jego promocji, z Empiku. Figura z książką w ręku. Zbigniew Wodecki, pszczoła, Bach i skrzypce. Pan zobaczy, jaki piękny wpis. Włodziu bracie, jesteś wielki. I twoja Izolda. Zbyszek Wodecki. 6.12.2011 rok. On mnie zwał bratem w ogóle, więc też do niego mówiłem bracie. Piękne, prawda? W Siedcach ostatnio, jak promowaliśmy książkę, ten koncert ja zorganizowałem, bo parę koncertów ja zorganizowałem. Powiedział, że na scenie jest mój przyjaciel z Siedlec. Że ja nie wiem. Tak powiedział Zbyszek, nie wiem, dlaczego się lubimy. Bo tak to w życiu jest. Po prostu, że się kogoś lubi albo nie. Znaleźliśmy się ze Zbyszkiem z wakacyjnej eskapady gdzieś tam w Polsce. Wczesne lata 70. I zauważyliśmy, że jesteśmy podobni do siebie. To jest zdjęcie wtedy, kiedy myśmy się poznali. Od pierwszego dnia mówiliśmy sobie na ty. Także ta bariera nie była taka ciężka do przełamania. Coś tam zaiskrzyło. No i wtedy zaczęła się taka miłość moja do twórczości Zbyszka, jak i do samego Zbyszka. Do tego stopnia, że żeby zapamiętać to, co Zbyszek śpiewa, spisywałem sobie teksty z radia, które było bardzo niewyraźne, bo na falach długich. Siedzę 100 kilometrów od Warszawy, to trzeszczało, tam brzęczało, to jak wolna Europa, proszę pana. W domu była cisza, mikrofon ustawiony, nagrywałem i przepisywałem sam na tej maszynie. Jaskół czy lot, pochyły płot. Piękne słowa. Gdzie serca krzyk, odgaduje świt. I z cieniem się kojarzy cień, gdzie sen, nie sen, gdzie sen, nie sen, tam widzę cię. Tam widzę cię, dało mnie drogi. Tu fortepian, tam gitara, tu perkusja. Absolut, orgazm duchowy ja to nazywam. Ja to uważam za poezję i nadal to uważam za poezję. To jest tak jak cytat z Hamleta, Szekspira. Zdaje mi się, że widzę, gdzie przed oczyma duszy mojej. Widzę cię. Bo to trzeba widzieć duszą. Bardzo wzorowałem się na Zbyszku, szczególnie jak byłem młodym człowiekiem, no teraz jestem już dorosłym i mam nadzieję, że dojrzałem. Jak chodziłem do Ogólniaka, miałem wadę wzroku, ale niewielką. Jak poznałem Zbyszka, imponowało mi to, że Zbyszek ma ciemne szkła. Mówię do mamy, kup mi te ciemne szkła. To nie, będziesz wyglądał jak niewidomy. Pożyczyłem od kolegi, który miał minus 3,5. Także minus 0,5 i zjechałem na 3,5. Zbyszek o tym wiedział. To była nasza słodka tajemnica. Tak byłem wpatrzony. Coś było, co nas do siebie przyciągało. Proszę bardzo, proszę zobaczyć. Jego pierwsza płyta podarowana mi. Serdecznie zaprasza i wpraszam się przy najbliższej okazji. Ja pojechałem do niego do Krakowa. Kupiłem dobre wino, wypiliśmy to winko, pochodziliśmy po Krakowie i świetnie nam się rozmawiało. Potem on mnie odwiedził. Byłem wtedy na studiach, Zbyszek przyjechał do mnie, a rodzice pracują w domu dziecka. Ja mówię tak, słuchaj, ja mam 3 występy, bo to kiedyś było tak, 16, 18, 20. Kiedyś było mnóstwo tych koncertów. Myśmy tu przyjechali na występ autokarem, weź zabierz te dzieci z domu dziecka na mój występ. To jest właśnie Zbyszek wśród dzieci z domu dziecka w Stoku Lackim. Wszystko pokrył z własnych funduszy. Zarówno przewóz wychowanków domu dziecka, jak i koszty za bilety. Zbyszek umiał dawać. Miał troje dzieci już, Joasię, Kasię, Pawła, a jednak proszę zobaczyć, jaki jest. Zawsze dbał o słabszych, nigdy nie gwiazdoszył. To był ten etap, kiedy byliśmy na studiach. No potem coraz częściej się spotykaliśmy. Już zacząłem pracę w szkole. Uczyłem WF-u. Zbyszek jak przejeżdżał przez Siedlce, nie było tak, żeby do mnie nie zajrzał. Nawet jeżeli występ miał do 30-40 km dalej, czy nawet 70. No coś nas kurczę do siebie ciągnęło. Nie wiem, jestem dobrym biorcą sztuki, ja się nad tym nie znam. Natomiast kocham sztukę, kocham artystów. Bóg im dał talent, żeby nasze życie upiększyć w jakiś sposób. Nie ukrywam, że ogrzewałem się i ludzie się tego nie przyznają. Ja jestem człowiekiem uczciwym. Grzałem się w słońce Zbyszka. Starałem się nie dusić go, nie siedzieć na nim, ale dawał mi wiele pozytywnej energii. Ja miałem przyjemność, wie pan, zaszczyt nosić za nim słynny jego neseserek, o którym teraz tak często wspominają, z takim słoneczkiem przyklejonym. Był zrobiony na miarę, gdzie wchodziła trąbka, skrzypce, smyk, nuty, jakieś tam jeszcze drobne rzeczy. Jak Zbyszek żartował, i piersiówka, oczywiście nigdy nie miał, samochodem jeździł. Miałem zaszczyt nosić to za nim. Kiedyś była taka propozycja, żebym tam trochę z nim pojeździł, konferencjerkę no poprowadził. W jednej piosence nawet śpiewałem. Basia, Basia. Basia, Basia, Basia. I tam właśnie był chórek. I pani Kamińska coś tam ją gardło bolało. Myśmy stali za kulisami. Chodź tutaj, chodź tutaj. I tam tą Basię żeśmy z Niną razem chórek. Także mam tę satysfakcję, że w jednej z piosenek śpiewałem Basię. Widocznie nie fałszowałem, skoro ludzie nie uciekali z sceny. Basia, Basia, Basia, popatrz co dla ciebie mam. Proszę bardzo, tu dostałem od Zbyszka to zdjęcie. Jeszcze oryginalna pieczątka, Rostok. Też jestem jedynym posiadaczem tego zdjęcia w Polsce. Zbyszek młody, przystojny, śpiewał piosenkę Strach na wróble. Niesamowita przygoda z tym się wiąże. Otóż Zbyszek zapomniał słów. No więc zaczął śpiewać tak, jak potrafił. Gdy mnie strach wystraszy, to zaraz ja postraszę się. Tak jemy co dzień siebie w kaszy, gdy nas strach wystraszy, myślimy, że nam będzie lżej. Oj, dana, dana, w ciepłą jasną noc. No, kompletnie bez sensu. Niemcy nie zrozumieli. Podobało się. Pierwsze miejsce w Rostoku, Zbigniew Wodecki, Polska. I to jest właśnie to zdjęcie w Rostoku. Występował kiedyś w Czechosłowacji, w telewizji. Całe szczęście, że nagrywali to, a nie szło na żywo. Młody, obiecujący, piosenka z Polski, Zbigniew Wodecki zaśpiewa swoją piosenkę, którą debiutował w Polsce. I ta piosenka otworzyła mu dalszą karierę. Zbyszek zaczyna. Poszukaj muszli na przykład. Coś nie tak? Dobra, to jeszcze raz zaczynamy. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Poszukaj muszli na brzegu. O co chodzi? Otóż się okazuje, że w języku czeskim słowo poszukaj to jest bardzo wulgarne słowo określające stosunki damsko-męskie, cielesne. Tak i komiczna sytuacja, bo trzeba było z Warszawy ściągać inną piosenkę, chyba tak to ty wtedy ściągnęli, z bałagan, zamieszanie, no bo jak można odbyć stosunek płciowy z muszlą na brzegu morza. To tak to wnikało. Co tu jeszcze mam? To jest Magda Izolda, moja córka, Zbyszek. Córka mi się urodziła w 83 roku, czyli 5 lat po Izoldzie, po tej piosence. Poszedłem do Urzędu Stanu Cywilnego i mówię do pani, dzień dobry, urodziła mi się córka, to jest proszę bardzo, akt urodzenia, dziewczynka, piękna. A jak pan daje na imię? Izolda. Co? Mówię, córko, Izolda. Co to za imię? Zbyszek Wodecki śpiewa. Izolda? Aha, Wodecki to se może śpiewać. No więc ja poruszę z kierownikiem. Bardzo mądry pan kierownik, jeszcze go widuję, na ulicy żyje. Przyszedł, założył okulary, poślinił palce, otworzył księgę. Jest takie imię, proszę dać. No ale ponieważ moja mama bardzo chciała, żeby jej wnuczka miała Magda, więc daliśmy Magda, nie Magdalena, a na drugie imię Izolda. Zbyszek był z tego dumny. Zawsze to podkreślał, wszędzie mówił, że tu ma chrześnicę Izoldę. Piękna kobieta, prawdziwa Izolda. W ogóle u niego była taka radość życia, jakaś taka pozytywna, ciepła aura. Gdzie on się pojawił, od razu ludzie się zmieniali, bo był ciepły. Nigdy nie narzekał, rzadko się skarżył na kogoś i pocieszał. Takim był człowiekiem bardzo empatycznym. Dopytywał, jak się czujecie, jak tam zdrowie. A u niego zawsze było w porządku. Chociaż jak widać nie było, ukrywał, nie chciał smucić, nie zaprzątał głowy własnymi problemami. Teraz wspominam, że tak przy kolacji tutaj właśnie spędzonej żartowaliśmy sobie, kto kogo pierwszy pochowa. Ja mówię, Zbyszku, jak kiedyś umrę, przyjedziesz do Siedlec, zagrasz mi Izoldę nad grobem, takiego pogrzebu to tu nie było w Siedlcach jeszcze, żeby dobrze przyjadę, ale ty i tak pierwszy przyjedziesz do mnie, bo ja jestem starszy. Masz miejsce wykupione? Mówię, nie, a ja mam. I masz przyjechać, tylko przyjeść na pewno, bo każdy obiecuje, a nikt nie przyjeżdża. To jest ostatnie moje zdjęcie ze Zbyszkiem. Zawsze robiłem dwa, jakby jedno nie wyszło, żeby było drugie. Nie wiedziałem, że już 5 miesięcy po tej fotografii już go nie będzie. Pewien etap życia mojego też się skończył. Moje życie się nie skończyło, ale już jest inne. On był zawsze w moim życiu i miał być do późnej starości. Tyle jeszcze rozmów, tyle spraw mieliśmy do omówienia. Bardzo mi żal, że on, tak jak w tej piosence My Way, od nas odchodzi, bierze walizkę z tą swoją trąbką, z tymi swoimi skrzypcami i odchodzi gdzieś tam w niebyt. Dziś chcę wam szczęście dać. Ciężko będzie bez Wyszka. Które jest we mnie dobro i zło. Tysiące dróg, sam nie wiem kto, diabeł czy Bóg, kto sprawił to, że żyć się chce, gdy dla was gram, los śmieje się, nie jestem sam, gdy śpiewam wam, szczęście jest. Sporo dzisiaj wspomnień w Państwa telefonach i mailach. Za wszystkie bardzo dziękujemy. Był to reportaż Jakuba Tarki, Mój Zbyszek. Zapraszamy do reklamy. Dobry interes to taki, kiedy możesz mieć tak wiele za tak niewiele. Zrób dobry interes i wybierz Volkswagen Business Care. Łatwy sposób, by mieć nowy samochód w małej firmie. Rabat, pakiet przeglądów serwisowych, ochronę pogwarancyjną w całym okresie użytkowania i ubezpieczenie. Masz w jednej niskiej racie leasingowej. Volkswagen Business Care. Wiele korzyści, jedna rata. Teraz Golf. Już za 482 zł netto miesięcznie. Volkswagen. Marian? Dobrze kupić telewizor z dużym ekranem na 6 liter. To jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert telewizory smart z dużym ekranem kupisz taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Przyroda lubi wiosenne słońce. A ty polubisz nasze nowe, atrakcyjne ceny na maszyny do ogrodu marki Husqvarna. Wejdź na stronę husqvarna.pl i znajdź najbliższego autoryzowanego dilera. Proszę Państwa, z dekretu Napoleona! Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwach Świata FIFA 2018! Ta loteria Carrefour i Visa, oficjalnego partnera Mistrzostw Świata FIFA. Trybuny zapełniają się kolejnymi zwycięzcami. Rób zakupy w hiper i supermarketach Carrefour lub na Carrefour.pl do 25 maja i sprawdzaj co sobotę, czy to Ty wygrywasz jeden z 50 dwuosobowych wyjazdów! Regulamin loterii, leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018 na loteriacarrefour.pl.